flăcăi, măi. Mamă, când văd alți flăcăi cu mândruțe lângă ei, cu mândruțe lângă ei, of, of. Și când văd pe mândra mea umblând prin sat singurea, rău mă doare inima, măi. Și iar verde viorea, măi, când o văd pe mândra mea, măi. Când o văd pe mândra mea umblând prin sat singurea, rău mă doare inima, of, of. Umblând singură prin sat, fiindcă noi doi ne-am certat, fiindcă noi doi ne-am certat, măi. Spune, mamă, ce să fac, măi, cu mândruța să mă împac, măi. Spune-mi, tata, ce făcea când era de seama mea, mai iubea și pe alta, of, of. Măi, băiete, taică tău avea numai dorul meu, avea numai dorul meu, măi.